media.expert.pl. No dobrze, a taki fajny prezent na media.expert.pl. No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było na media.expert.pl. Media.expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Wniosek Komisji Śledczej o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Norwegowie zatrzymali statek, którego załoga jest podejrzewana o uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku. W Wenecji wystawa, która dokumentuje rewolucyjne podejście renesansowych artystów i naukowców do ludzkiego ciała. Będzie kolejny wniosek do sądu o zatrzymanie Zbigniewa Ziobry i osadzenie go na 30 dni w areszcie, zapowiedziała przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka, po to, żeby go móc przesłuchać, powiedziała. Czy to przesłuchanie odbędzie się na Białołęce, czy odbędzie się po doprowadzeniu do sal na terenie Sejmu? O tym jeszcze zdecydujemy. Były minister sprawiedliwości, który został doprowadzony przez policję do Sejmu, stwierdził, że członkowie komisji bali się konfrontacji. Zrozumieli, że spotkanie dzisiaj ze mną będzie dla nich trudnym doświadczeniem. Mimo nieprzespanej nocy, widzicie państwo, byłem gotowy zmierzyć się z tymi wybitnymi członkami komisji, ale Donald Tusk widać ocenił, że jest miękiszonem. Były minister miał być dziś przesłuchiwany o 10.30. Zgodnie z poniedziałkową decyzją Sądu Okręgowego miał zostać zatrzymany i doprowadzony przez policję na przesłuchanie. Ziobrę zatrzymano i przewieziono do Sejmu, jednak komisja przegłosowała wcześniej wniosek i zamknęła obrady. W śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych planowane są kolejne zatrzymania i zarzuty, informuje minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Do tej pory 11 osobom przedstawiono łącznie 27 zarzutów, m.in. byłemu prezesowi RARS Michałowi Katrzem, innym urzędnikom agencji, a także Pawłowi Jesz, właścicielowi marki Red is Bad. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Farbiarskiej w Lublinie mają mieć zapewnione lokale zastępcze. Wczoraj pęknięcia pojawiły się na ścianie kamienicy. Na miejscu jest administrator budynku, który ustala liczbę osób, którym potrzebne jest mieszkanie i miejsce do przechowania rzeczy. Właściciele nieruchomości zapewnili mieszkańcom miejsce do składowania gabarytów, mówi administrator budynku Agnieszka Sowa. Żeby mogli na czas, kiedy kamienica będzie wyłączona z użytkowania, przechować te rzeczy i szukamy dla mieszkańców mieszkań. Trwają rozmowy, po prostu poszukujemy mieszkań wolnych na rynku. W tej chwili wiem, że jest jakiś dom zabezpieczony. Oczywiście miasto też zabezpieczyło na północnej 14 miejsc, gdzie mieszkańcy będą mogli się przenieść. W tej chwili w kamienicy mówimy o 15 lokalach mieszkalnych i to jest 37 osób. Decyzja o zamknięciu kamienicy i wstrzymaniu budowy została już podjęta. Administracja czeka tylko na oficjalne pismo w tej sprawie. Norweska Straż Przybrzeżna zatrzymała statek, którego załoga jest podejrzewana o uszkodzenie kabli telekomunikacyjnych na dnie Bałtyku. Wszyscy członkowie załogi to Rosjanie. Funkcjonariusze policji weszli na pokład zatrzymanego statku, dokonali rewizji i zabezpieczyli dowody. Norweskie służby działały na wniosek władz łotewskich. Rząd w Rydze podejrzewa, że Silver Dania i jej załoga mogą ponosić odpowiedzialność za uszkodzenie podmorskiego połączenia między szwedzką wyspą Gotlandia a Łotwą. Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City w hitowym meczu fazy barażowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stawką jest awans do 1/8 finału. Pierwszy mecz odbędzie się 11 albo 12 lutego, rewanż tydzień później. Ciekawie zapowiadają się także mecze Brest, Paris Saint-Germain, AS Monaco, Benfica, Lizbona czy Juventus Turyn, PSV Eindhoven. W Wenecji 4 kwietnia zostanie otwarta wielka tematyczna wystawa Współczesne Ciało. Będzie można obejrzeć słynne dzieła sztuki, ale też przedmioty codziennego użytku i narzędzia dokumentujące nowe, rewolucyjne podejście renesansowych artystów i naukowców do ludzkiego ciała. Na potrzeby ekspozycji z galerii i muzeów całego świata wypożyczone zostaną obrazy, rzeźby, szkice i studia takich artystów jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Dürer, Tycjan czy Bellini. Po raz pierwszy od 6 lat wystawiony zostanie rysunek Człowiek Wetruwiański Leonarda. Kuratorzy wystawy w informacji rozesłanej mediom wskazują, że w epoce renesansu po raz pierwszy ludzkie ciało stało się przedmiotem naukowych badań, obiektem nieskrywanego pożądania i środkiem wyrazu samym w sobie. Dziełom sztuki towarzyszyć będą XVI-wieczne narzędzia chirurgiczne, modele anatomiczne, protezy, dzieła naukowe, stroje, a nawet ówczesne beauty case i przybory kosmetyczne, a też zbiór lubieżnych sonetów Pietra Aretina. Wystawa będzie otwarta do końca lipca. Bilety można zamawiać już od 1 lutego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Piket, Kelis, Kocica. O kotach w sztuce. Może to będzie za chwilę rozmowa. Zuzanna Stańska, dzień dobry. Dzień dobry. Muszę Państwu przedstawić Zuzannę, z którą znamy się od lat kilku i w ogóle jest to mało istotne, ponieważ najbardziej istotne jest to, że naprawdę z zainteresowaniem śledzę to, co dzieje się z tym, co Zuzanna Stańska robi, a jest historyczką sztuki, która przez lata i wciąż współpracuje z bardzo wieloma instytucjami muzealnymi, instytucjami sztuki, ale to, co wydarzyło się w jej życiu bardzo ważnego, to stworzenie aplikacji mobilnej Daily Art. To jest hasło, które należy od razu sobie wpisać i sprawdzać, która opowiada nam w bardzo przystępny sposób o sztuce i to o sztukach wizualnych. To jeszcze raz, Zuzanna Stańska, oklaski, ponieważ także zdobyłaś ostatnio bardzo, no, taką znaczącą w świecie i aplikacji mobilnych, ale przede wszystkim aplikacji nagrodę. Pochwal się trochę. Tak, dziękuję bardzo. Faktycznie Daily Art został nagrodzony przez firmę Apple i dostaliśmy nagrodę App Store Award w kategorii Cultural Impact. Tak, Cultural, przepraszam. Potwierdzam, tak, Cultural tak, Impact, tak, tak, tak, to się wydarzyło. No i jakby to jest takie wyróżnienie, które Apple daje raz w roku naprawdę kilku wybranym aplikacjom i jest to taki Oscar, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, więc nikt w Polsce też tego wcześniej nie dostał. Naprawdę to jest duża rzecz. Bardzo duża. I w związku z tym pojechałaś do Nowego Jorku, odbierałaś te wszystkie nagrody, te honory, udzielałaś wywiadów, a tutaj chciałabym porozmawiać jak kobieta z kobietą o sztuce. Jesteśmy blisko ziemi, ponieważ rozmowa o sztuce to nie jest prosta sytuacja. To, co można nazwać popularyzowaniem sztuki, no to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Jest o tyle ciężki. Jest łatwy, jak się wie, jak to robić. Ale jakby założenie mamy takie, że o historii sztuki mało kto coś wie. Czy ja mogę od razu zaproponować, jak to się robi, Zuzanna Stańska? Oczywiście. Robimy to... robię. Ja to robię, bo ja piszę te teksty głównie. W Daily Arcie teksty są prosto napisane, bez żadnego żargonu historyczno-sztucznego. Jak coś się pojawia, to wyjaśniam. Chodzi o to, żeby to nie było nudne, encyklopedyczne i nieprzyswajalne. Jest to krótki bardzo opis, a właśnie, bo Daily Art, jedno dzieło sztuki codziennie z krótkim opisem. Na tym polega cała aplikacja. No i te opisy są faktycznie kluczowe. Chodzi o to, żeby pokazać, nauczyć naszych użytkowników czegoś o historii sztuki, ale w taki bardzo przystępny sposób. Też często wesoły. No, to się nie zdarza. No bywa różnie, to prawda. W sensie, czasami kuratorzy trochę odjeżdżają. Ale to zaraz sobie porozmawiamy o tych wszystkich osobach, które są także zaangażowane w tworzenie Daily Art, ale chciałam przypomnieć nam rok 2012. Wtedy spotykamy się po raz pierwszy, dlatego, bo gdzieś znajduję twoje nazwisko i ono zaczyna łączyć się z pewną aplikacją. Ja mam, podobnie jak większość ludzi na świecie, a na pewno w Polsce, mam w telefonie pewnie z 10 aplikacji. Teraz ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, raczej muszę je wyrzucać, żeby robić miejsce. Ale wówczas stworzenie aplikacji mobilnej i to jeszcze w kontekście historii sztuki, popularyzowania malarstwa na przykład, bo zaraz porozmawiamy sobie, co dzieje się przy okazji Daily Art i na aplikacji. Ale to było jakieś szaleństwo i też gdzieś takie pionierowanie. No trochę tak, ale ja właśnie bo aplikacja powstała faktycznie w 2012 roku, ale ja już tak od 2010 byłam zafascynowana tym, jak aplikacje mobilne mogą pomagać w pierwszej kolejności zwiedzać instytucje, zwiedzać muzea. jak mamy takie narzędzie cały czas ze sobą, które może być wykorzystywane do tego, żeby jakoś edukować i pokazywać fajne rzeczy. No i faktycznie 2 lata później się złożyło tak, że mogłam taką aplikację stworzyć i ją wypuścić i nie było niczego podobnego w historii sztuki wtedy. Zresztą dalej niekoniecznie jest. I myślę, że jakby to, że są to takie rzeczy, które może niekoniecznie w pierwszej kolejności można jakoś ze sobą połączyć, czyli że historia sztuki, edukacja, właśnie aplikacje mobilne, no to jakoś zaprocentowało. I faktycznie po tych 12 latach teraz, nie dość, że jesteśmy doceniani, to jeszcze mamy tak w miesiącu około 800 tysięcy użytkowników na całym świecie. Aplikacja jest dostępna w 23 językach, w tym po polsku oczywiście. W przyszłym tygodniu odpalamy szwedzki. Więc to tak sobie turla już. Tak sobie turla, skromnie powiedziała Zuzanna Stańska. Ale wracając do samego motywu, motywy w malarstwie na przykład. Motywy w impresjonizmie, możemy to zaraz rozwinąć, ale do tego motywu popularyzowania i używania bardzo współczesnych już narzędzi, chociaż dzisiaj to trudno je nazywać współczesnymi, to jest coś bardzo naturalnego. Kolejna aplikacja. Wtedy, kiedy tworzyłaś Daily Art, było zupełnie inaczej. To było takie działanie, gdzie o kurczę, naprawdę, jak tego się używa. No, początki zresztą były skromniejsze. To były takie próby sprawdzenia, co może nas zainteresować, nas odbiorców. Ja włączyłam w pewnym momencie się z takim codziennym przeglądaniem jednego obrazu, potem zaczynały się pojawiać kolejne treści. Teraz to tak naprawdę jest taka bardzo obudowana platforma, w której znajdziemy oczywiście obraz dnia, można powiedzieć, artystkę dnia, ale także sporo tekstów, które towarzyszą i temu tematowi i wielu, wielu, wielu innym. Tak, bo faktycznie oprócz tego, że jakby tą naszą podstawową funkcjonalnością jest pokazywanie tego jednego dzieła z tym opisem codziennie, każdego dnia, to jeszcze użytkownik może sobie skręcić, poczytać sobie biogram artysty, poczytać sobie o danym stylu w sztuce. A odciętym uchu Vincenta van Gogha? Właśnie, bo to jeszcze tylko dokończę jakby co samej aplikacji, bo jakby też mamy od jakiegoś czasu kolekcję, czyli właśnie odnośnie kotów w sztuce mamy kolekcję w aplikacji z kotami w sztuce, które publikowaliśmy wcześniej. I mamy też city guide, przewodniki po miastach. Czyli jakby takie założenie, że możesz sobie pojechać na przykład do tego Nowego Jorku i sobie zwiedzać miasto przez taki historyczno-sztuczny, taką historyczno-sztuczną warstwę. Ale oprócz tego, że mamy apkę, jeszcze mamy Daily Art Magazine, który jest po prostu takim magazynem online, gdzie publikujemy dużo dłuższe teksty, też o jakby szerszych tematach. Też pojawiają się tam recenzje, jest sztuka współczesna, jest bardzo dużo różnych rzeczy i tam też odsyłamy naszych użytkowników z aplikacji, żeby mogli sobie doczytać czegoś w kontekście na przykład tych kotów w sztuce. Mogą sobie poczytać o większej ilości kotów w sztuce. Koty w sztuce, a pieski w sztuce. Tak, dzisiaj akurat jest piesek. Dzisiaj jest piesek. Dzisiaj jest piesek. Dzisiaj w ogóle mamy kartę z manuskryptu renesansowego z Muzeum Narodowego w Krakowie. I to jest bardzo dobre muzeum, kolekcja świetna, polecamy wizytę. Wspominałaś o Nowym Jorku i o tym, że macie takie przewodniki po różnych miastach. Można odwiedzić także Nowy Jork, no to odwiedzajmy razem z Bad Bunnym. Si te quieres divertir, palo, vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo, el perico es blanco, sí, sí. mentirosita, no te confundas, no, no, mejor evita, ey, un chat de cañita en casa de Toñita, y PR se siente cerquita, sí, sí, sí, en el campeonato nadie me lo quita. De ese nuevo, no me guande, de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow, ey, con reggaetón y dembow. Le robamos las gotas, J-Bone, ey. Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los Yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Ey. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba, ba, czyli Bad Bunny i Nueva York, czyli Nowy Jork. Bardzo a propos jesteśmy. Fantastyczny album tego Portorykańczyka, Debit Ramas Fotos. Rozmawiałyśmy z Anią Lalką tydzień temu. Dlaczego to jest takie ciekawe wydawnictwo? Gdzieś wkładając historie muzyczne w o wiele szerszy kontekst. Konteksty nam się mnożą. Z nami Zuzanna Stańska i rozmawiamy sobie o aplikacji Daily Art, którą stworzyłaś. Nagradzaną coraz częściej, docenianą. To jest takie twoje dzieciątko, które pielęgnujesz i... Już nastolatek od 2012 roku. Wkroczmy już na odpowiednie szlaki. Wspominałaś o miejskich wycieczkach. Nie bez powodu wybrzmiał tutaj Bad Bunny, który pochodzi z Puerto Rico, bo Daily Art to nie tylko ta sztuka, którą powszechnie zna się najlepiej. Anglosaska, amerykańska, słynne muzea, bardzo obrazy, szanujemy. Które szanujemy, oczywiście. Ale zaglądacie też, i to jest bardzo cenne, do mniejszych muzeów i do rejonów, o których kompletnie nie mamy niejednokrotnie pojęcia. Tak, to prawda. Na początku Daily Artu faktycznie skupiałam się na takich klasykach. No bo to też dla mnie jako historyczki sztuki było najłatwiejsze. Ale po jakimś czasie jakby wraz z osobami, które pracują u mnie w firmie, bardzo pozdrawiam całą naszą drużynę, jakby zdecydowaliśmy, że trzeba naprawdę poszerzać tą historię, poszerzać to, co pokazujemy w aplikacji, bo jest tyle fantastycznej sztuki na świecie, która nie funkcjonuje w takim kanonie akademickim, że no naprawdę trzeba też się skupiać na niej i ją pokazywać. I są to rzeczy, które są na przykład znane lokalnie, nie wiem, duńscy impresjoniści na przykład. Ale też skupiamy się na kobietach artystkach, na artystach LGBTQ, na jakby tych wszystkich grupach, które właśnie też z takiego niestety przez to, jak wygląda akademicka historia sztuki, w ogóle nie są pokazywane. Nie ma ich w podręcznikach i wielkich atlasach historycznych. Nie ma, gdzieś tam się zaczynają pojawiać jakieś specjalne wydawnictwa o tym i tak dalej, i tak dalej. Tak jest z kobietami artystkami na przykład. Ale my od wielu, wielu lat już się skupiamy na tym, żeby dosłownie wygrzebywać z kolekcji muzealnych fantastyczne dzieła sztuki, które no właśnie nie są hitami, nawet dla tych instytucji. Dobrze, że o tym wspominasz. Dla mnie bardzo cennym doświadczeniem jest, nie zawsze mi się to udaje, ale kiedy zaglądam jak co roku do Ameryki Łacińskiej, do któregoś z krajów, wpadam do jakiegoś muzeum i odkrywam nieodkryte. To znaczy odkrywam coś, co mnie obezwładnia, siadam, patrzę się przez godzinę, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że coś takiego przed moimi oczami się dzieje, a z drugiej strony wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że nikt o tym obrazie nie opowie. Tak. No to jest właśnie trudne, ale właśnie to, że miewasz takie wspaniałe sytuacje przed dziełami sztuki, że patrzysz i po prostu cię to jakoś zatrzymuje na dłuższy czas, to my chcemy to osiągnąć w Daily Arcie. Także jeżeli, nie wiem, nie masz takiego dnia, że idziesz sobie do muzeum, to możesz sobie to otworzyć w aplikacji i naprawdę zobaczyć coś fantastycznego, co przykuje twoją uwagę, na co pewnie trafiłabyś zupełnie przypadkiem, jeżeli w ogóle kiedykolwiek w życiu. Ale nie zachęcamy do tego, żeby zatrzymywać się tylko na aplikacji, bo oczywiście wizyta i kontakt z dziełem sztuki oko w oko, tak. No to jest jednak podstawa. To jest jak muzyka na płycie i koncert. No to jest dokładnie ta sama analogia. Ludzie dalej, pomimo tych wszystkich możliwości, jakie mają fani muzyki, żeby odsłuchiwać ją codziennie i w każdej sytuacji, jednak chcą chodzić na koncerty. I dokładnie tak samo jest z dziełami sztuki. I to nie wyklucza się absolutnie, wręcz uzupełnia. Daily Art to też jest kawał roboty, jeżeli chodzi o przystępność, ale nie trywialność. Bo jeżeli piszesz o sztuce i też bierzesz krytyków z różnych stron świata już, którzy opisują jakiś obraz albo jakiś nurt w sztuce, to za każdym razem unikacie akademickości. I to jest bardzo duży atut tego, co się dzieje w tej aplikacji, bo z jakiegoś powodu, nie chodzi nawet o dotarcie pod strzechy, chociaż także, ale z jakiegoś powodu czyta się to jak złoto. To znaczy czyta się to o wiele lepiej i myśli się o tym, że kurczę, można o sztuce rozmawiać tak, żeby rozmawiać bardzo szeroko. Tak, no właśnie chcemy to robić bezpretensjonalnie. Ja jakby po prostu sama wolę czytać takie teksty i tak przyswajać wiedzę z jakiegokolwiek tematu, niż przedzierać się jeszcze dodatkowo przez jakieś zawiłe zdania i trudne wyrazy żargonowe, których nikt nie wyjaśnia. Więc no dla mnie to od początku była zupełna podstawa. Nie trywializujemy, a upowszechniamy wiedzę. Masz jakiś ulubiony okres w sztuce? Ja lubię XIX wiek, takie lata 70., 80., 90., czyli taki moment jakby, że już się kończy trochę stara epoka, zaczyna się nowa, zaczyna się ten modernizm, zaczyna się XX wiek i są fascynujące historie wtedy. Mówimy o kotkach w sztuce, o pieskach w sztuce i oczywiście brzmi to, jak niektórym może brzmieć, czyli zabawnie, ale tutaj nie ma zabawy. Nie ma zabawy. Są bardzo poważne, świetne obrazy bardzo znanych artystów i artystek. No koty, to wiadomo, przecież najwięcej serca się wkłada w taki obraz, myślę, jeżeli chodzi o artystów. Tak mi się wydaje. Sama artystką nie jestem. I to jest aplikacja, w którą na pewno włożyłaś i wkładasz bardzo dużo serca. A gdybyś przeniosła nas na sam koniec do jakichś miejsc, które szczególnie mocno polecasz, niech to będzie jedno miejsce z aplikacji i jedno, które istnieje nie w aplikacji, do którego możemy podążyć, wsiadając chociażby na rower albo w pociąg. Mamy w aplikacji taką funkcjonalność, nazywa się Discovery, czyli odkryj po polsku. I tam mamy taki miks rzeczy. I tak naprawdę, czyli mamy wszystko. Mamy obrazy, mamy te biogramy artystów, mamy informacje o kolekcjach, mamy informacje, znaczy w ogóle mamy same kolekcje sztuki, mamy te przewodniki, tam jest absolutnie, jeszcze artykuły do Daily Art Magazine. Mam tam absolutnie wszystko, więc i co tydzień ta selekcja się tam zmienia, więc myślę, że każdy znajdzie tam dla siebie coś miłego. Coś, co może przykuć oko danej osoby. A jeżeli chodzi o taką fizyczną przestrzeń, tak byłby też mnie jakieś muzeum konkretne. W Polsce czy za granicą? A wybierz, co chcesz. O, tylko duże czy małe? Nie ograniczaj się. Dobra. To jest program, w którym nikt nikogo nie ogranicza. No wiem, to ja może powiem o takim muzeum, które po prostu bardzo lubię. Jest fajne, nie jest za duże, ma świetną kolekcję. W Wiedniu jest taka instytucja, nazywa się Leopold Muzeum. Mm. Tak, jest tam pełno Schillego, dużo Klimta. Kotki też są. Bardzo dużo kotków, secesja, ale to wszystko jest właśnie tak fajnie pokazane. Jest tam taka świetna wystawa stała, Wiedeń 1900, który pokazuje nie tylko jakby to, co się działo wtedy w sztuce, ale generalnie w mieście. Był to wtedy bardzo interesujący czas dla Wiednia. Leopold Muzeum w Wiedniu. Wiedeń to bardzo intrygujące dla wielu ludzi miasto teraz. Niektórzy mówią, że drugi Berlin robi się z tego miasta, więc nie potwierdzam, nie zaprzeczam, dawno nie byłam, ale zachęcamy. Leopold Muzeum zawsze warte grzechu, jeżeli chodzi o odwiedzenie tego miejsca. No to ruszajmy. Aplikacja Daily Art. Klikajmy. Oglądajmy, sprawdzajmy i myślmy o tym, że kurczę, można naprawdę codziennie wstać i pijąc kawę po prostu poczytać o jakimś jednym obrazie. Zuzanna Stańska była z nami. Dziękuję ci za tę wizytę. A wiesz, gdzie teraz pomkniemy? Nie. Do rzeźb, które się zakochują. Wspaniale. Dzięki wielkie. Teraz przenosimy się do Łodzi, a konkretnie do Muzeum Sztuki w Łodzi. Ze mną już Daniel Muzyczuk, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczął się nowy rok, możemy rozmawiać o tym, co się wydarzy, czym Muzeum Sztuki w Łodzi dzisiaj stoi, jakie przed nim stoją wyzwania dla ciebie i dla całego zespołu. Jakie to jest wyzwanie objąć tę instytucję? Rzeczywiście dużo strat muzeum poniosło, jeśli chodzi o zespół, jak i o pozycję przede wszystkim międzynarodową. Muzeum odwróciło się zupełnie od światowej sztuki i skupiło się na polskim malarstwie, przede wszystkim średniego czy też starszego pokolenia, w większości do tego twórczości mężczyzn. To było takie zawracanie tego kursu, który został wyznaczony na samym początku istnienia tej instytucji, bo należy przypomnieć, że w latach 20., kiedy Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro zabrali się za zbieranie prac do międzynarodowej kolekcji sztuki nowoczesnej, to była to kolekcja kosmopolityczna. To była kolekcja międzynarodowa, a gro artystów i artystek, którzy przekazali swoje prace, rezydowała wtedy w Paryżu. Więc to postawienie tylko i wyłącznie na polską sztukę to jest rzeczywiście ewenement i ekstremum, jeśli chodzi o w ogóle całą historię tej instytucji. Więc pierwsze rzeczy, które postarałem się zrobić z zespołem, to właśnie zdywersyfikowanie tej oferty. Udało nam się w zeszłym roku otworzyć dwie duże prezentacje solowe, z których jedna to prezentacja multimedialnej rzeźbiarki Agaty Ingarden, która notabene jest najmłodszą artystką, która ma solową wystawę w Muzeum Sztuki. Rocznik 1994. Tak jest. Ale to jest już wpisane od jakiegoś czasu w działanie Muzeum Sztuki w Łodzi, które, przypomnijmy, jest jednym z najważniejszych muzeów w Europie, ale także na świecie, jeżeli chodzi o sztukę awangardową, jeżeli chodzi o młodą sztukę i połączenie też tego, co między tradycją awangardy, a tym, co dzieje się współcześnie w świecie sztuki, może zaistnieć. Tak. Więc zarówno ten program wystawienniczy, jak i ten program dodatkowy, o którym się bardzo często zapomina, ale on jest bardzo ważny, ponieważ włączenie ludzi, którzy mieszkają w Łodzi, otworzenie dla nich drzwi zarówno MS1, czyli jednego z oddziałów, i MS2, to jest takie otwarcie się też na odbiorców, odbiorczynie, którzy mogą zacząć z tą sztuką obcować. Więc Agata Ingarden właściwie wraca na swoje miejsce. Tak, Agata już kilka lat temu dołączyła do artystek, które są reprezentowane w kolekcji. W związku z jej sukcesami tak w Paryżu, czy w Kijowie, czy w Gwangju, logicznym było, żeby zająć się szerzej jej twórczością. A dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, no, Muzeum Sztuki też jest związane genetycznie z dziełem Katarzyny Kobro, awangardowej rzeźbiarki, która wytyczyła absolutnie nowe sposoby rozumienia tego, czym jest rzeźba. Stąd twórczość Agaty Ingarden wpisuje się w tą genealogię naszej instytucji, jednocześnie rozwija ten aspekt społeczny, o którym Kobro myślała, tworząc swoje kompozycje przestrzenne. Świetnie, że wspominasz o Katarzynie Kobro, bo możemy tutaj zrobić małą, ale niezwykle potrzebną dygresję. Do muzeum wróciła nagroda imienia Katarzyny Kobro. Wróciła w tym sensie, że przyjęliście w gościnne progi i zaopiekowaliście się nagrodą, wydarzeniem, które jest niezwykle ważne. Skupia nie tylko środowisko artystyczne, współczesne, ale też daje nam, odbiorcom, odbiorczyniom, możliwość zapoznania się i pomyślenia sobie o tym, ilu fantastycznych artystów i artystek w Polsce mamy. Nagroda z krótką przerwą powróciła. W zeszłym roku, w grudniu, tę i nagrodę zdobyła artystka. Ewa Zarzycka, wspaniała performerka, wspaniała osoba również. Od dawna obecna również w zbiorach muzeum. Nagroda Katarzyny Kobro została wycofana przez Józefa Robakowskiego, który jest jednym z pomysłodawców tej nagrody obok córki artystki, nieżyjącej już Niki Strzemińskiej. I to jest nagroda o tyle unikalna, że jest rozdawana twórcom i twórczyniom przez kolegów po fachu i koleżanki po fachu, czyli artystki i artystów. Więc to Ale nie po znajomości. Nie, to nie krytycy, kuratorzy i inne szare eminencje decydują o tym, kto w danym roku otrzyma tą nagrodę, tylko sami artyści, co powoduje również, że to nie jest nagroda, która schlebia jakimś trendom na przykład, czy to rynkowym, czy to medialnym. Wszystkie te pozycje to są pozycje rzeczywiście niezwykle konsekwentne. Tych artystów jest już 22 osoby, więc udało nam się zorganizować kuratorowaną przez Marię Morzuch wieloletnią kustoszkę tejże nagrody i Jakuba Gawkowskiego, szefa działu sztuki nowoczesnej w Muzeum Sztuki, wystawę, która jest przekrojem użyliśmy hasła z tytułu wyboru poezji Juliana Przybosia, również członka grupy AR. Próba całości, bo taka sprzeczność, która jest zawarta w tym haśle, jest to jednocześnie być może nieśmiała próba, a jednocześnie jednak coś uniwersalistycznego, pozwala nam na przegląd tendencji w sztuce polskiej od lat nawet 40., bo Zbigniew Dłubak to artysta, który debiutował już wtedy. Próba całości, dodajmy, to jest wystawa, która trwa i towarzyszy nagrodzie imienia Katarzyny Kobro. Możemy ją oglądać jeszcze do sierpnia, więc mamy czas. Faktem jest, że osoby, które z roku na rok dostawały tę nagrodę, to są znakomici artyści i artystki z różnych pokoleń i dzięki temu też możemy prześledzić, co intrygującego w świecie sztuki polskiej się dzieje. Wracając do Agaty Ingarden, tej najmłodszej artystki, która pojawia się ze swoją wystawą w Muzeum Sztuki w Łodzi. Emopolis to wystawa, która aktualnie u was trwa. W jaki świat ruszamy z Agatą Ingarden? Wspomniałem, że to jest rzeźbiarka, co jednocześnie wskazuje na pewien model, czy system pracy, czy powiedzmy medium. Natomiast nie jest to twórczość rzeźbiarska ograniczająca się do nawet świata fizycznego. Bo Emopolis to jest wizyta w świecie snu, w takim obszarze, który artystka rozwija w świecie wirtualnym, bo jest to miasto, w którym są trzy typy mieszkańców. Są tam motyloludzie, osoby, które za pomocą przeróżnych ćwiczeń, performance'ów, działań produkują energię emocjonalną, która napędza przeróżne maszyny obsługujące ten świat. Są tam również takie postaci opiekuńcze, które zajmują się pracą niematerialną wokół motyloludzi. Jest Emopolis, czyli ci urzędnicy, którzy obserwują przebieg wszystkich procesów wokół. A skoro artystka zatytułowała w ten sposób wystawę, no to oni się stają głównym tematem, co do pewnego stopnia pozwala nam również snuć taką refleksję na temat muzeum samego w sobie, no bo czymże jest Emopolis, jeśli nie naszymi zwiedzającymi, którzy obserwują produkcję energii emocjonalnej emitowaną przez artystów i artystki. Artystka wytworzyła ten świat również ze sztuczną inteligencją, specjalnie zaprojektowaną dla siebie. Ten dialog jest dialogiem z maszyną, ale oczywiście z samą sobą również, bo AI posiłkuje się informacjami, które dostaje na wsadzie. A więc to miasto, ten świat rozwija się poprzez przeróżne operacje i dyskusje, które wykonywane są z nieludzkimi partnerami. Co więcej, jest również interfejs pozwalający na odwiedzenie poza muzealne tego świata. W przestrzeni wystawy są również kody QR, które pozwalają na odpalenie gry zaprojektowanej przez artystkę, która to gra jest być może najpełniejszym wejściem w ten świat. Zachęcam do tego, żeby zostawić sobie jednak czas na dłuższą wizytę, ponieważ zaraz potem możemy przeskoczyć na wystawę Aury Rosenberg. Tu z kolei o pomnikach, które się zakochują. To jest trudna miłość. Tak, tak, tak. I znów mamy nieludzkie podmioty. Nieludzkie w dobrym tego słowa znaczeniu. Aura Rosenberg jest amerykańską fotografką, twórczynią filmów, która została zaproszona do Muzeum Sztuki poniekąd tematem pokrewnym temu, czym się zajmuje Agata Ingarden, bo ta narracja Aury Rosenberg dotyczy przestrzeni publicznej i naszemu stosunkowi do przestrzeni publicznej, który jest symbolizowany przez rzeźbę monumentalną, czyli tak zwane pomniki. Artystka wyszła od takiego spotkania pomiędzy bykiem, który został w latach 80. ustawiony na Wall Street, który do pewnego stopnia zaczął symbolizować taką męską energię, która zajmuje się podbijaniem kolejnych rynków walutowych, bo to jest szarżujący byk. Parę lat temu nielegalnie, zresztą tak samo jak nielegalnie został postawiony byk na Wall Street, przed bykiem ustawiono nieustraszoną dziewczynkę, która mimo swoich filigranowych wymiarów wyglądała, jakby stawiała czoło owemu bykowi, tym samym wskazując właśnie również na być może to, że powinniśmy tą męską energię podboju uzupełniać o wątki feministyczne, czy poddawać ją dekonstrukcji poprzez feministyczne narracje. No i to ustawienie tych dwóch pomników nagle zaczęło redefiniować w ogóle całą tą przestrzeń wokół, bo autor pomnika Byka potraktował to jako komentarz negatywny i zażądał usunięcia. Zresztą usunięto rzeźbę Nieustraszonej Dziewczynki. I ta historia dla Aury Rosenberg stała się też pewnym polem do skojarzeń, bo przecież tym mitem Minotaura, również jako podbijającej energii seksualnej, zajmował się Picasso. Ariadna w tej narracji staje się Nieustraszoną Dziewczynką oczywiście. I artystka pokazała, jak to zestawienie również jest powtórnym przeżyciem pewnej mitologicznej sytuacji. Dokładnie, bo Aura Rosenberg sięga po te mitologiczne wątki, łączy je ze współczesnością i tą sytuacją, którą wynalazła w sieci zresztą chyba, nie wiem czy dobrze pamiętam, dotyczącą Wall Street i dwóch pomników, które mówią trochę o dzisiejszym świecie, o zmianach naszej mentalności, podejścia. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby zajrzeć do Muzeum Sztuki w Łodzi i samemu przyjrzeć temu, co zobaczymy na miejscu, ale jakimi narzędziami posługuje się Aura Rosenberg? Tak, to akurat muszę się odwołać do pojęcia powabu, bo prace Aury Rosenberg moim zdaniem uwodzą właśnie powabnością. Wykorzystują technologię być może starą, czyli druk soczewkowy albo druk lentikularny. Nie wiem jak państwu, którzy mnie nie widzą, opowiedzieć o tym, co to jest. W radiu najlepiej widać jest, krążą takie pogłoski. Też o tym słyszałem, niejednokrotnie tego doświadczyłem. Więc jest to taki druk, który zmienia się ze względu na pozycję widza czy też widzki, a więc kiedy widz się przemieszcza, zaczyna widzieć trochę inne rzeczy niż widział czy widziała tam pierwotnie. Ten druk lentikularny pozwala na poddanie pod dyskusję tego, co widać rzeczywiście w rzeźbach. Opowiadamy o wystawie Aura Rosenberg. Pomniki też się zakochują i w tym zakochują tkwi chyba szkopuł, jeżeli chodzi o to, co chciała nam artystka powiedzieć, ale też czego możemy doświadczyć. Bardzo złożona, wielowątkowa jest to wystawa. Zapraszamy. To jest bardzo dobry moment, żeby ruszyć do Łodzi, bo zarówno Agata Ingarden in Amopolis, Aura Rosenberg, o której przed chwilą opowiadałeś, jak i wystawa związana z nagrodą Katarzyny Kobro. To wszystko jest do zobaczenia. A nowy rok to jest znakomity moment, żeby krótko i na temat porozmawiać też o tym, co Muzeum Sztuki w Łodzi ma w planach. Najbliższą wystawą, którą będziemy otwierać, jest wystawa St. Ives i Gdzieś Indziej, której kuratorem jest Paweł Polit. To jest wystawa, i to może być zaskoczenie dla państwa, którzy znają nasz profil, która będzie ukazywała wiele malarstwa marynistycznego i rzeźb marynistycznych również. A wynika to z tego, że Paweł Polit zajął się kolonią, czy też komuną właściwie artystów w Kornwalii brytyjskiej, którą wielokrotnie odwiedzał polski malarz Piotr Potworowski, z którą był związany, a w której to tworzyli awangardowi artyści zajmujący się pejzażem i marinami. Więc jest to malarstwo, rzeźba abstrakcyjne bardzo często, które sięgają jednak wizyt w tym przepięknym kornwalijskim plenerze. Czy ja wspominałam coś o awangardowości Muzeum Sztuki w Łodzi? Motywy marinistyczne, tak, rozumiemy. Tak, może być tutaj, tak jak powiedziałem, tych z państwa, którzy czują fałsz w tym, co powiedziałem, zapraszam do powiedzenia sprawdzam i zobaczenia na własne oczy tej wystawy. Ona otwiera się w pierwszym tygodniu marca i będzie to również, to jest też i zaszczyt dla nas, inauguracja sezonu polsko-brytyjskiego w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Zatem w marcu ruszamy z motywami marynistycznymi. Nie zabraknie też pracy z kolekcją, ale kończąc już naszą rozmowę, czym będzie Muzeum Sztuki w Łodzi? Będziemy jak zwykle Muzeum Awangardy i Awangardowym Muzeum naraz. Niech się spełni w takim razie. Bardzo cieszę się, że muzeum odzyskało wigor i mam nadzieję, że będzie miało wszystkie narzędzia i środki ku temu, żeby działać sprawnie i dobrze i powrócić też na to pole międzynarodowe w świecie wystawienniczym, ale przede wszystkim też da nam, odbiorcom i odbiorczyniom, możliwość spotkania się z artystami, artystkami, osobami artystycznymi, które pokazują i poszerzają nam i świat, i wyobraźnię. Daniel Muzyczuk, dziękuję Ci bardzo za tę wizytę. Zapraszam już do muzeum i do Łodzi. Chciałbym przypomnieć wszystkim Państwu, że Łódź znajduje się praktycznie w centrum Polski, więc zewsząd jest blisko, a szczególnie z Warszawy. 1,5 godziny pociągiem. Potwierdzamy, a do Łodzi zawsze warto. I to tyle na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Agnieszka Owszańska. Ja dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny i do usłyszenia w marcu. Bąknę w swoje ukochane rejony latynoskie, ale Terra Kultura zostaje w bardzo dobrych rękach. Zatem zapraszam do słuchania Trójki i polecam te spotkania w każdy piątek między 13 a 15. Do miłego! Atrás, allí es donde se encuentran nuestras ancestras. Esperando que des la vuelta y las puedas mirar. Esperando que te dejes de ellas acompañar. Esperando que sigas adelante, pero nunca dejando de mirar hacia atrás. Bra, bra, bra. Y una vez coloniza tu belleza. Y una vez coloniza tu belleza. Volar, traspasando las fronteras. Es el lema. Llevando el mensaje que corre por tus venas. Con la lucha marcada en tu conciencia. Renace tu esencia. Despierta. Despierta. Hablemos de nuestras abuelas. Soportando cada mañana, cada madrugada, cada atardecer. El marido tiene sed y llegando a casa con toda violencia. Le va a sacar la mierda a tu abuela y las niñas se esconden. Después olvidar mientras va creciendo te vas dando cuenta. Que tu belleza pareciera no ser la correcta. Entonces piensas en tu abuela. Te da rabia no tener esa sangre aria. Te da rabia que de tu cabeza no cuelgue el rubio mechonea, sino más bien cabellos negros como tizones. Que tus ojos no sean claros como el mar y más bien parecieran una infinita oscuridad. Ya que tu abdomen no sea el más delgado, sino más bien un poco abultado. Que tu piel no tenga ese color claro del cielo, más bien tiene ese color greta de la tierra. Y tanta cosa más que te han hecho pensar que tu cuerpo no vale nada. Que no calza con el estándar occidental. Eres hermosa, entiéndelo. Toda mi niña de todo el pueblo originario de la Yayala. De la Yayala, desde el mapa hasta las tierras mayas. Descoloniza tu belleza. Niña, descoloniza tu belleza. Niña, descoloniza tu belleza. Estamos ni ahí con sus estándares de belleza.